دارد این جان ما، آینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز همانند یک شنبه ها در خدمت شما هستیم تا ساعت 11 بامداد امروز. امروز یک شنبه 20 اسفند 1391 خورشیدی برابر با 10 مارس 2013 میلادی. شما صدای ما را از رادیو البرز شهر آهوس در دانمارک میشنوید که افتخار این داره که روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش میکنه. آخرین دادای خبری مطالبی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و البته موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. شما صدای ما را از طرق مختلف میتونید به طور مستقیم همکنون بشنوید، از طریق گوشی‌های تلفنی که به اینترنت وصله، از طریق فیسبوک رادیو البرز و همینطور تارنمای ایران اینفو داد دیکو. هموطنان گرامی مقیم شهر آهوس میتونن از رادیو معمولی از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش میشه گوش بکنن. شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com، تارنمای اینترنتی ما iraninfo.com است. یادآوری میکنم که شما میتونید به آخرین دادای خبری در فیسبوک رادیو البرز، فیسبوک دسک پرسیسک، تارنمای ایرانگلوبال داد اینفو و تارنمای ایرانینفو داد دیکو میتونید دسترسی داشته باشید. آخرین دادهای خبری از کشور عزیز ما ایران و کشور محل اقامتمون دانمارک و سایر کشورهای جهان. من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، میشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی، از چشات معلوم برنامه امروز همانند یک شنبه گذشته روال عادی خودشو نخواهد داشت. سعی میشه که مطالب نوروزی تقدیم شما همراهان گرامی بشه و همینطور خبرهایی در رابطه با ایران و دانمارک به آگاهی شما خواهم رسوند. اما قبل از همه اینا خلاصه خبرها را که به آگاهی شما برسونم، یادآوری میکنم که فستیوال نوروزی در شهر آهوس روز جمعه 22 مارس از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 23 در سالن مجهز مرکز آهوس پشت شهرداری، سالن مجهز موزیک هوسد، روز همونطور که گفتم 22 مارس برگزار میشه که برای نخستین بار در شهر آهوس در دانمارک نوروز سال نو ایرانی به طور مفصل در سالن مجهز موزیک هوسد جشن گرفته میشه. فعالیت های فرهنگی و هنری مختلفی در روز جمعه 22 مارس در سالن کوچک موزیک هوسد و سالن انتظار موزیک هوسد که به طور مجانی برگزار میشه، تو هم با نمایشگاه عکس و نقاشی، نمایشگاه کتاب، نمایشگاه فرش و انواع نمایشگاه های دیگر و همینطور مسابقه سفره هفت سین، موسیقی ایرانی و همینطور رقص های مختلف از جمله رقص آذری، رقص کردی و سخنرانی شهردار شهر آهوس که شادباش نوروزی برای هموطنان گرامی مقیم شهر آهوس است و فعالیت های مختلف از جمله رستوران موزیک هوسد غذای شب نوروزی رو تقدیم مهمانان خواهد کرد که سبزی پلو با ماهی هست. تمام فعالیت‌های روز جمعه 22 مارس که از ساعت 1 بعد از ظهر تا 23 شب ادامه خواهد داشت مجانی هست، فقط ساعت 19:30 دقیقه در سالن کوچک موزیک هوست کنسرت فرشاد جمالی هست که ورودیش 250 کرونه که برای تهیه بلیت شما میتونید به موزیک هوست آهوس مراجعه بکنید. ساعت 21:30 دقیقه تا ساعت 23 موسیقی آذری هست که در سالن انتظار باز هم مجانی هست که برای مهمانان اجرا خواهد شد. گفتگویی هم با آقای سعید دیانی داریم که مسئول برگزاری فستیوال نوروزی روز جمعه 22 مارس در سالن موزیک هوست هست که در طول برنامه امروز تقدیم حضورتون خواهیم کرد. ما آماده دریافت پیام‌های نوروزی شما هستیم. شما میتونید، کافیه که با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. در ضمن گروه فرهنگی و رادیویی البرز امسال به خاطر فستیوال نوروزی که از طرف جمعی از ایرانیان شهر آهوس برگزار میشه، به خاطر حمایت از این فستیوال جشن نوروزی برگزار نخواهد کرد. اما چند لحظه دیگر توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفر به کشور اسرائیل اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا هرگز نخواهد گذاشت که ایران اتمی بشه. بنا به گزارش روزنامه اسرائیلی، باراک اوباما روز جمعه در دیدار با 20 شخصیت سرشناس یهودی آمریکایی که به کاخ سفید دعوت شده بودند گفت آمریکا با ایجاد جبهه‌ای سختگیرانه در برابر ایران موافق است. باراک اوباما در این دیدار تأکید کرد از ایجاد سر و صدای زیاد در این مورد دوری می‌کند و معتقد است که پنجره دموکراسی در برابر ایران هنوز بسته نشده است. مسعود و خسروی کردپور از مسئولان آژانس خبری کردی در شهر کردنشین مهاباد در آذربایجان غربی بازداشت شدند. گزارشگران بدون مرز با محکوم کردن بازداشت خسرو کردپور، مدیر مسئول سایت موکریان، اعلام کرده که وی روز پنجشنبه از سوی نیروهای امنیتی در مهاباد بازداشت شدند. این گزارش می‌افزاید که مسعود کردپور نیز روز شنبه و پس از پیگیری وضعیت برادرش بازداشت شد. گزارش‌های قبلی حکایت از بازداشت شماری از فعالان حقوق بشری و خبرنگاران محلی در مهاباد و سنندج دارد. دومین جلسه دادگاه متهمان کهریزک امروز یک شنبه 20 اسفند ماه برگزار میشه. بنا به گزارش وبسایت کلمه، متهمان این پرونده سعید مرتضوی، داستان سابق تهران، حسن زهره دهنوی معروف به قاضی حداد و علی اکبر حیدری از مقامات سابق دادستانی هستند. اتهام این سه مقام قضایی معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع اعلام شده است. رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی اعلام کرد که دیابت عامل 40% و فشار خون عامل 25% از بیماری‌های کلیوی در ایران است. سهراب قنبری دبیر خانه کارگر غرب تهران میگوید کارخانه یخچال سازی ایران پویا یا جنرال استیل سابق روز گذشته تعطیل شد. آقای قنبری به خبرگزاری کار ایران گفته که از ورود 100 کارگر رسمی کارخانه ایران پویا به کارخانه جلوگیری شده و به آنها گفته شده که برای پیگیری مطالبات خود به مراجع قانونی رجوع کنند. کیهان هاشم نیا استاندار گیلان میگوید که هنوز 16 میلیارد تومان از طلب امسال چایکاران شمال ایران پرداخت نشده است. مدیر عامل تعاونی تولید کنندگان فرآورده‌های گوشتی با انتقاد از عملکرد مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و صنعت گفت تنها 40% کارخانه‌ها فعال هستند. سید محمد موسوی گفت طی 2 سال گذشته حدود 600 هزار نفر و با خانواده آنها حدود 3 میلیون نفر از طریق این صنعت امرار معاش می کردند. این در حالی است که اکنون 30% کارخانه ها تعطیل، 30% نیمه تعطیل و تنها 40% با وجود مشکلات متعدد فعال هستند. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت هشدار داد که موج آنفولانزا در ایران تا پایان ایام تعطیلات فعال است و تا به حال 21 نفر در اثر ابتلا به آنفولانزا فوت کردند. حسن لاهوتی مترجم و مولوی پژو جمعه شب بر اثر بیماری و در سن 68 سالگی درگذشت. حامد سمیعی پناهجوی 28 ساله ایرانی در کمپ پناهندگی شهر هوف آلمان به دلیل افسردگی شدید ناشی از بلا تکلیفی شامگاه پنجشنبه 17 اسفند ماه با خوردن بیش از 70 قرص خودکشی کرده است. به گفته یه دوستان حامد سمیعی 20 ماه پیش در آلمان درخواست پناهندگی کرده بود اما در این مدت نه جواب مثبت گرفته بود و نه جواب منفی و همین خاطر خیلی افسرده و ناراحت بود و اصلا با کسی هم صحبت نمی شد. رفتارهای پیچیده و غیر قابل پیشبینی مردم ایران در برابر پدیده‌های اجتماعی موجب شده که تا تحلیل درست انگیزه و چگونگی این رفتارها به یکی از مشکل‌ترین اقدامات در حوزه جامعه شناسی تبدیل بشه. بنا به گزارش خبرنگار باستاب، رفتارشناسی ایرانیان هیچگاه برای تحلیلگران ساده نبوده است. از زمانی که صبح شعار زنده باد مصدق سر می دادند و عصر شعار مرگ بر مصدق، با آنکه درست دقیقاً پس از جشنای 2500 ساله که سمبل پشت کردن به فرهنگ ایرانی بود، انقلاب اسلامی در سریع ترین شکل ممکن آن از سوی مردم متاسفانه با اقبال مواجه می شود. 2 خرداد 1376 و 27 خرداد 1384 نیز در حوزه سیاسی رخدادهای غیر منتظره محسوب می شدن. آرای 5 میلیونی مهدی کهروبی برای هیچ کس از جمله خود وی قابل پیشبینی نبود و در این چارچوبه می توان گفت که ایرانیان به دلایل متعددی از جمله غلبه فرهنگ شفاهی و غیر رسمی بر فرهنگ کتبی و رسمی چرایی دوگانه یا چنگانه در محیط کار، خانواده و دوستان دارند. همچنین به دلیل شیوع زیاد دروغ نسبت به بسیاری از ملت‌های دیگر جهان، آنها آنچنان می‌نمایند نیستند و به همین دلیل اغلب تحلیلگران در برابر کنش‌های جامعه ایرانی غافلگیر شده و قادر به پیش‌بینی نیستند. در حوزه سیاست با وجود مخالفت‌های شدید بسیاری از بخش‌های جامعه با رفتارها و روش‌های احمدی نژاد برای استقبال از وی و دادن نامه و درخواست کمک، هزاران شهروند ساعت‌ها صف، ازدحام، معطلی و تأخیر را تحمل می‌کنند، اما همین گروه در زمانی که فضا را مناسب بیابند از شعار دادن و هو کردن احمدی نژاد خودداری نمی کنند. در حوادث پس از انتخابات هیچ کس از موسوی و کهروبی به عنوان سران معترضین گرفته تا مسئولان نظام و دستگاه امنیتی، حضور ده ها هزار نفر را نیز در راهپیمایی 25 خرداد پیشبینی نمی کرد، چه رسد به جمعیت میلیونی که حتی با وجود تیراندازی در برابر پایگاه بسیج در ابعادی کمی کوچکتر در 28 خرداد نیز تکرار شد. اما همین جمعیت بلافاصله از عرصه اعتراضات خارج گردید و هیچگاه شاهد حضور صدها هزار نفری که در خیابان نبودیم. اما این به معنای آن نبود که رفتار معترضین قابل پیش بینی باشد. پس از عدم حضور جدی معترضین، پس از وقایع عاشورای 88، یک بار در 25 بهمن 89 به خیابان‌ها در قالب جمعیت 10 ها هزار نفری باز می‌گردند، اما باز ناپدید می‌شوند. در مقابل هم جمعیت هواداران احمدی نژاد یک بار ناپدید می‌شود و برای استقبال‌های مثلا خودجوش از وی به زحمت در حد 100 نفر جمعیت در فرودگاه جمع می‌شوند. این چنین نیست که در حوزه سیاسی رفتار ایرانیان غیر قابل پیش بینی باشد. با وجود آنکه مراسم عزاداری دهه محرم هر سال با رونق بیشتری برگزار می‌گردد، هواداران آکادمی گوگوش و والنتاین هم رو به افسونی است. سازگاری در میان اعتقادات و رفتارهای طیف ارزشی و غیر ارزشی، سنتی و متجدد، روز به روز کمتر می شود و تناقضات فراوانی قابل مشاهده است، حتی میان رفتارهای سیاسی و فرهنگی افراد نیز سازگاری چندانی دیده نمی شود. هنرمندانی که خود را سبز می نامیدند با مشایی نشست و برخاست می کنند و هواداران سابق احمدی نژاد یکی پس از دیگری توبه نامه و اعتراف نامه منتشر می کنند. به نظر می رسد تناقض های هنجاری میان ارزش های اخلاقی و مطلوبیت های اجتماعی موجب سردرگمی جامعه در ایران شده است. رواج ریا و دروغ و تضییع حقوق دیگران میان متدینین در کنار رفتار مستبدانه و یک سویه در میان روشنفکران نشان می‌دهد که اعضای هیچ گروهی به تمام آنچه که می‌گویند متزلزم نیستند. مظلوم دوستی همونقدر در میان ایرانیان رواج دارد که همراهی با صاحبان زور و پول و از این رو به سادگی قابل مشاهده است. کسانی که در باورهای قلبی خود حق را به مظلوم می دهند و در ظاهر و رفتار همراهی کاملی با ظالم دارند و این توجیه را بر می گذینند که چرا هزینه بدهیم و یا با هزینه دادن ما اتفاقی نمی افتد و یا اینکه اگر ما این کار را نکنیم کسان دیگری آن را انجام می دهند. نوروزتان خجسته باد. مطلبی را که خونده بودم از خبرگزاری بازتاب بوده است. پر شد، شب پره اترو نور شد، خنده نشست تو لبها، چشم حسود و کور شد. آخه بر میزنه شابرک، خبر میده قاصدک، بهار اومد دوباره، عید اومده دوباره. عطر و گلاب بپاشین، رو سبز آب بپاشین، زمستونم بهار شد، خواب نمونین بیدار شین. آهای آهای بهاره، عید اومده دوباره، آهای آهای بهاره، عید اومده دوباره. شبای پر ستاره، ابرای پاره پاره، شکوفه های زیبا، خوشگل و رنگ با رنگه، بهار نارسیده با غم همون می جنگه، نسیم دلکش شب یاد آدم میاره. آهای آهای بهاره، عید اومده دوباره، آهای آهای بهاره، عید اومده دوباره، دوباره بهاره. راستی احمد خان، اگه من و تو سواد داشتیم اینطوری آتل و باطل توی پارک روی نیمکت نمیشستیم. حالا گیریم که سوادم داشتیم، مثلا چه غلطی میخواستی بکنی؟ هیچی بابا، با چاقو رو نیمکت های یادگاری که میکندیم. Thank you. شما باید عمل جراحی بشید عزیزم. ولی دکتر من حاضرم بمیرم و زیر عمل نرم. در هر حال فرقی نمی کنه عزیزم. چیه مرد؟ دزد اومده همه پولام رو برده، اون وقت واسه چی خوشحالی؟ آخه سر دزده رو کلاه گذاشتم. چطوری؟ توی پولام یه اسکناس 10 تومانی بود که گوشه نداشت. بفهمین قب اصلاح سرصورتتون تموم شد. ممکنه یه خورده به من آب بدید؟ برای خوردن میخوایی اگه میخوای سرصورتتون رو بشورید؟ برای هیچ کدوم، برای امتحان میخوام. امتحان؟ چه امتحانی؟ میخوام ببینم با این همه زخم و سوراخی که روی کله و صورتم درست کردی آب ازش رد میشه یا نه. حاجی فیلوشه؟ بله. عید نولوشه؟ بله. انگار دیلوشه؟ بله. چشمام میشوشه؟ بله. حاجی فیلوشه؟ بله. شلوار میتوشه؟ بله. همو شیرینی فروش؟ بله. همو زیاد فروش؟ بله. شیرینی دلی؟ بله. شکولات چطو؟ بله. آب نبات چطو؟ بله. آجیلم دلی؟ بله. نارگیلم جری؟ بله. جنشاد گلونه؟ ده نگو. رودشت میمونه؟ ده نگو. من پول ندارم؟ ده بیا. من پول ندارم؟ ده بیا. منو قبول داری؟ نخه. دل بشول داری؟ نخه. حاجی فیلوشه؟ بله. جاری یلوشه؟ بله. عید نوروشه؟ بله. شب و جیبه فلوش؟ بله. آقا در هم فروش؟ بله. بین صاف کم فروش؟ بله. پرتغال داری؟ بله. تو اصلا حال داری؟ بله. نارنگی چی تو؟ بله. خیارم داری؟ بله. انارم داری؟ بله. زلزلک داری؟ نخه. دوتا سلک داری؟ نخه. شدیدم شیب داری؟ بله. هفشت جیب داری؟ بله. جنشاد گلونه؟ دنگو. رو دستت میمونه؟ دنگو. من پول ندارم؟ ده بیا. من پول ندارم؟ ده بیا. منو قبول داری؟ نخه. دل بسول داری؟ نخه. حاجی فیلوشه؟ بله. زادی یلوشه؟ بله. عید نوروشه؟ بله. امو کالباس فروش؟ بله. شبا لباش فروش؟ بله. چه شلوار دلی؟ بله. چه تو چلوار دلی؟ بله. پیرهنم داری؟ بله. زیر پیرهن چطو؟ بله. جورابم دلی؟ بله. جنشاد که نمیا؟ من پول ندارم. نمیا؟ منو قبول داری؟ نه خیلی. دل بوشول داری؟ نه خیلی. خواهی خیلوشه؟ بله. شالی یلوشه؟ بله. عید نوروشه؟ بله. کی ارزون میشه؟ برمون میشه؟ آخه من خواب دیدم. سر کتاب دیدم. چقدر عذاب دیدم. از خواب پریدم. من پول ندارم. من پول ندارم. حاجی فیلوزه من نمیشکنم. بگو چی بشکنم؟ یالا. که چی رو بشکنم؟ یالا. شما رو بشکنم؟ نه نه. اونا رو بشکنم؟ نه نه. دلار رو بشکنم؟ نه نه. حاجی فیلوزه بشکن. سعودی هلوزه بشکن. حاجی فیلوزه بشکن. حاجی فیلوزه بشکن. سعودی هلوزه رقصد از باد بهاری شده سر تا سر دشت سبز و گلناری شکوفه های بیقرار روز آفتابی به سبا بوسه دهن با لب سرخابی ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد دل داده بلبل دارد سخنها آراید از ساز و سخن بزم چمنها پروانه در بزم طرف آمده تنها باد بهاری با بیقراری شکوفه پرپر کند و لاله پریشان به هر طرف دست سبا گشت گل افشان شکوفه می‌رقصد از باد بهاری شده سر تا سر دشت سبز و گلناری عطر جان پرور گل می‌برد خوشم نغمه مرغ چمن کرده خاموشم ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد همیشه با تو. به ایران، ایران جاودانم، معنای زنده بودن من با تو بودن است. نزدیک دور، سیر گرسنه، رها اسیر، دلتنگ شاد، آن لحظه ای که بی تو سرایت مرا نباد. مفهوم مرگ من در راه سرفرازی تو، در کنار تو، مفهوم زندگی است. معنای عشق نیز در سرنوشت من، با تو، همیشه با تو، برای تو زیستن. دوستی دل من بود زمان است که می پندارد دوستی نیز گلیست، مثل نیلوفر و ناز ساقه ترد ظریفی دارد. بیگمان سنگ دل است آن که روا می دارد جان این ساقه نازک را دانسته بیازارد. در زمین که زمیر من و توست، از نخستین دیدار هر سخن هر رفتار، دانه هاییست که می افشانیم، برگباریست که می رویانیم. آب و خورشید و نسیمش مهر است، گر بدان گونه که بایست به بار آید، زندگی را به دلنگیزترین چهره بیاراید. آنچنان با تو در آمیزد این روح لطیف، که تمنای وجودت همه او باشد و بس. بی نیازت سازد از همه چیز و همه کس. زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است، تا در آن دوست نباشد همه درها بسته. در زمیرت اگر این گل ندمیده است هنوز، عطر جان پرور مهر گر به صحرای نهادت نوزیده است هنوز، دانه ها را باید از نو کاشت. آب و خورشید و نسیمش را از مایه جان خرج می باید کرد. رنج می باید برد، دوست می باید داشت. با نگاهی که در آن شوق برآرد فریاد، با سلام که در آن نور لبخند، دست یک دیگر را بفشاریم به مهر. جام دلها من را مالا مال از یاری غمخواری بسپاریم به هم. بسراییم به آواز بلند شادی روی تو، ای دیده به دیدار تو شاد. باغ جانت همه وقت از اثر صحبت دوست، تازه عطرافشان گلباران باد. پلاس کهنه اندیشه را دور باید انداخت، زمان بر مغز و پوست کهنگی میتازد امروز. چه کم داریم من و تو از درخت و سنگ بی مغز زمین. ای دوست بنگر بنگر، زمین هم پوست می اندازد امروز. پلاس کهنه اندیشه را دور باید انداخت. که شد سرد و زمستانی، زمین اما به دور از کینه بهمن نشسته با گل و خورشید مهمانی، زمین اما به دور از کینه بهمن نشسته با گل و خورشید مهمانی، نشسته با گل و خورشید مهمانی. شاد باشه شمیم بارش دمدم، به فال نیک دیدار گل مریم، یا تا یک نفس شکرانه امروز به داغ دل فراموشی دهیم با هم، به داغ دل فراموشی دهیم زن ای تبل باران، زن ای تبل باران، برقص ای بید مجنون، برقص ای دل مجنون، رسید هجر چه کن، رسید هجر چه کن، به گوش خاک محزون، به گوش خاک محزون، بیایی صفه ای سرما مسیحایی چه چنین بخشنده بود سوز مسیحایی چنین بخشنده بود سوز بزن ای تبله با برقص ای نیه مجنون رسیده بچ بچه یکی از سفره هفت‌سین نوروزی سبز است. ویدیویی را دارم که نشون میده که چگونه سبزه را قبل از نوروز ما بتونیم درست ازش در بیاریم، اما سبز گویای این است که چگونه برای سفره هفت سین عدس سبز کنیم. چند لحظه دیگر توجه شما را به این ویدیو کلیپ جلب میکنم که گویای این است چگونه برای عید نوروز سفره هفت سین سبزه رو درست به عمل در بیاریم. الان هم در روز مونده به عید نوروز، فرصت کافی هست که این کار رو انجام بدیم با عدس. امروز نحوه سبز سبز کردن برای عید رو به شما نشون بدیم. بفرما این عدس که ملاحظه می‌فرمایید، فقط باید حواستون باشه موقعی که عدس می‌خرین دونه‌هاش همش سالم باشه، از این عدسای نباشه که اینجوری پوستش ور اومده، چون یه بار من اینجوری گذاشتم اصلا هیچ کدومش سبز نشد. عدس سالم باشه، همینطوری که می‌بینید اگه دوربین خوب نشون بده قشنگ دونه‌هاش هم همه کامل باشه و پوستش هم تمامه، هسته عدس رو فرا گرفته باشه. قدم اول، هیچی آقا، فقط میشوریش، همین تموم شد رفت. یه خوره میشوری، چند بار آبش رو آب میکشی فقط اینکه پوست پوستای اضافیش بره. تموم شد. حالا عدس به اندازه یه سانتیمتر هم روش آب باشه، میذاریم یه جایی که نور بهش بخوره، هوا هم گرم باشه. اینجا خیلی خوبه جاش، الان از بیرون هم نور میزنه، هوا هم گرمه، چون این زیر این شوفاژ، زیر این میز شوفاش هست، گرم میشه. دو روز بعد عدس اینجوری بمونه. حالا ما صبر میکنیم تا دو روز. نکته مهم، موقعی که عدس رو میذارین توی آب خیس بخوره، باید هی هر چند ساعت یه بار آبش عوض بکنین، به خاطر اینکه به خاطر خاصیت اسمزی عدس یه موادی از خودش میده تو آب، آبم جذب خودش جذب میکنه و این مواد اگر زیاد اونجا به اون اکسیژن بهش نرسه باعث میشه که عدس ترش بشه و سبز نشه. خب دوستان، الان دو روز از خیس کردن عدس های من گذشته. همونطور که میبینید عدس ها جوانه های کوچیکی زدن. بعد از دو روز که عدس جوانه های کوچیک زد، تا عدس ها رو از آب در میاریم و پخششون میکنیم توی یک بشقاب. آب عدس رو خیلی با احتیاط خارج میکنید، فقط باید حواستون باشه الان عدس ها خیلی ترش هستن، مخصوصا اون جوانه های کوچیکشون، اصلا نباید بشکنن ضربه ببینن. عدس ها رو خیلی با دقت تو یک بشقاب که من توصیه میکنم حتما بشقاب سرامیکی باشه، چینی باشه، پلاستیکی اصلا نباشه، و اینا رو به صورت منظم پخشش میکنیم. خب بعد اینکه عدس ها رو قشنگ صاف پخش کردین توی یک بشقاب، یک دستمال سفید احتیاج دارین یا پارچه‌ای که سفید باشه خیلی بهتره، و این دستمال رو خیس میکنید و میگذارین روی عدس ها. حالا منوی خود بزرگ شد، اشکال نداره که تمام بوی عدس ها رو بگیره و باز این خیس میشه و گهگاهی باید روش برای آب بپاچین، یا اینکه دستمال رو بردارین خیس بکنین دوباره بذارین سر جاش و باز میگذاریم یک جایی که نور زیاد بهش بخوره. الان دوباره اینو میذارم زیر پنجره که نور بخوره، هر چند روز یه بارم، هر چند ساعت یا هر چند دقیقه، خلاصون دستمال نباید خوش بشه، حدود دو روز سه روزم اینجوری باید بمونه. خب دوستان، الان دو روز گذشته که من این عدس ها رو زیر لای دستمال گذاشتم، الان دیگه همونطور که میبینید جوونه های عدس ها در اومده، این جوونه سبز ها، و از الان به بعد دیگه باید بهشون نور بخوره دیگه، و دستمال میتونین بردارین و همونطور که گفتم یه جایی بذارین که قشنگ نور بهش بخوره و روش هم با آب پاش دستی هر چند ساعت یه بار آب میپاچید. الان این عدس بغل دستی رو من حدودا دو هفته پیش گذاشتم که خیلی خوب اینجوری رشد کرده و خلاصه نوروز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. توجه شما را به خبرهایی در رابطه با ایران جلب میکنم و سپس همکارم آقای علی پاشا مسئول صفحه فیسبوک دانسک پرسیس خبرهای دانمارک را به آگاهی شما خواهد رسوند. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آستانه سفر به اسرائیل اعلام کرد ایالات متحده آمریکا هرگز نخواهد گذاشت ایران اتمی شود. بنا به گزارش روزنامه اسرائیلی، بارک اوباما روز جمعه در دیدار با 20 شخصیت سرشناس یهودی آمریکایی که به کاخ سفید دعوت شده بودند گفت ایران با آمریکا با ایجاد جبهه سختگیرانه در برابر ایران موافق است. بارک اوباما در این دیدار تاکید کرد از ایجاد سر و صدای زیاد در این مورد دوری می کند و معتقد است که پنجره دیپلماسی در برابر ایران هنوز بسته نشده است. مسعود و خسروی کردپور از مسئولان آژانس خبری کردستان در شهر کردنشین مهابا در آذربایجان غربی بازداشت شدند. گزارشگران بدون مرز با محکوم کردن بازداشت خسرو کردپور که وی روز پنجشنبه از سوی ماموران امنیتی در شهر مهابات بازداشت شده است. این گزارش می افزاید که مسعود کردپور روز شنبه و پس از پیگیری وضعیت برادرش بازداشت شد. گزارش‌های قبلی حکایت از بازداشت شماری از فعالان حقوق بشری و خبرنگاران محلی در مهابات و سنندج دارد. دومین جلسه دادگاهی متهمان کهریزک امروز یکشنبه 20 اسفند ماه برگزار می شود. بنا به گزارش وبسایت کلمه، متهمان این پرونده سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران حسن زاهره دهنوی معروف به قاضی حداد و علی اکبر حیدری از مقامات سابق دادستانی هستند. اتهام این سه مقام قضایی معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع اعلام شده است. خانواده سه تن از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک به نامهای امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی از شاکیان این پرونده هستند. اولین جلسه این دادگاه به صورت غیر علنی در 8 اسفند ماه برگزار شد. رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی اعلام کرد دیابت عامل 40% و فشار خون عامل 25% از بیماری‌های کلیوی در ایران است. بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا، مصطفی قاسمی همچنین مصرف بی‌رویه داروهای مسکن بدون تجویز پزشک را از جمله دلایل نارسایی کلیوی دانست. رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی نیز تأکید کرده است که با تغذیه سالم و کاهش مصرف نمک می توان نارسایی کلیه را به تأخیر انداخت. سهراب قمری دبیر خانه کارگر غرب تهران می گوید کارخانه یخچالسازی ایران پویا یا همون جنرال استیل سابق روز گذشته شنبه تعطیل شد. آقای قمبری به خبرگزاری کار ایران گفته که از ورود 100 کارگر رسمی کارخانه ایران پویا به کارخانه جلوگیری شده و به اونا گفته شده که برای پیگیری مطالبات خود به مراجع قانونی رجوع کنند. این گزارش می‌افزاید که کارگران کارخانه ایران پویا در حالی 10 روز مانده به سال نو بیکار شدند که در دیمای گذشته نیز 90 کارگر قراردادی این کارخانه از کار اخراج شدند. کارخانه یخچالسازی ایران پویا وابسته به بنیاد مستضعفان بود که در سال 1336 خورشیدی تأسیس شده بود و تولید کننده پروفیل و لوازم خانگی با نام جنرال استیل بود. کیان هاشمی‌ها استاندار گیلان میگوید هنوز 16 میلیارد تومان از طلب امسال چایکاران شمال پرداخت نشده است. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، استاندار گیلان گفت با پیگیری‌های انجام شده 31 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران شمال پرداخت شده، اما کارخانه ها همچنان بیش از 16 میلیارد تومان به چایکاران شمال ایران بدهکار هستند. استاندار گیلان گفته که باید با کارخانه‌هایی که مطالبات چایکاران را پرداخت نمی‌کنند برخورد جدی شود. تعطیلی 60% کارخانه‌های فرآوری گوشت در ایران. مدیر عامل تعاونی تولید کنندگان فرآورده‌های گوشتی با انتقاد از عملکرد مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و صنعت گفت تنها 40% کارخانه فعال هستند. سید محمد موسوی گفت که طی 2 سال گذشته حدود 600 هزار نفر و با حساب خانواده آنها حدود 3 میلیون نفر از طریق این صنعت امرار معاش می کردند. این در حالی است که اکنون 30% کارخانه ها تعطیل، 30% نیمه تعطیل و تنها 40% با وجود مشکلات متعدد فعال هستند. وی با اشاره به گران شدن مواد اولیه و دشواری های تهیه آن برای کارخانه های فرآورده های گوشتی بیان کرد، بارها از دولت درخواست معافیت مالیات 5% از فرآورده‌های گوشتی را دادیم، اما این درخواست با بی‌توجهی روبرو شده است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت هشدار داد که موج آنفولانزا در کشور تا پایان ایام تعطیلات فعال است و تا به حال متاسفانه 21 نفر در اثر ابتلا به آنفولانزا فوت کردند. دکتر گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت امسال ما شاهد طولانی‌ترین همیگیری آنفولانزا در سراسر کشور بودیم و موج این آنفولانزا تا تعطیلات عید نوروز ادامه خواهد داشت. وی با بیانی که 21 نفر تا به امروز در اثر ابتلا به آنفولانزای فصلی در کشور فوت کردند گفت اکثریت قریب به اتفاق این افراد دارای بیماری زمینه قلبی و ریوی بودند که دچار بیماری تنفسی شده و جان خود را از دست دادند. دکتر گویا با اشاره به اینکه این افراد سن بالا داشتند و واکسن نزده بودند عنوان کرد افراد هوشیار باشند که هنوز موج آن در کشور فعال است و باید مراقب سلامتی خود باشند و در صورت هر گونه علایم سرماخوردگی مثل تب و لرز، درد بدن، سردرد و دیگر علایم از مصرف هر گونه دارو خودداری کنند و هرچه سریعتر به پزشک مراجعه کنند. حسن لاهوتی مترجم و مولوی پژو جمعه شب بر اثر بیماری سرطان و در سن 68 سالگی درگذشت. بنا به گزارش وبسایت خبر آنلاین، مهمترین آثاری که حسن لاهوتی ترجمه کرده شکوه شمس بود که از آثار ماری شیمیل، مولوی شناس آلمانیست و همچنین شرح مثنوی معنوی که با راهنمایی استاد خودش سید جلال الدین آشتیانی ترجمه کرده. آخرین اثر منتشر شده حسن لاهوتی اثری از مولوی است. متاسفانه یک پناهجوی ایرانی در کشور آلمان خودکشی کرد. حامد سمیعی پناهجوی 28 ساله ایرانی در کمپ پناهندگی شهر هوف آلمان به دلیل افسردگی شدید ناشی از بلا تکلیفی شامگاه پنجشنبه 17 اسفند ماه با خوردن بیش از 70 قرص خودکشی کرده است. به گفته دوستان حامد سمیعی 20 ماه پیش در آلمان درخواست پناهندگی داده بود، اما در این مدت نه جواب مثبت گرفته بود و نه جواب منفی و همین خاطر خیلی افسرده و ناراحت بود و اصلا با کسی هم صحبت نمی کرد. اما دیگر خبرها در رابطه با ایران. اتحادیه اروپا در نظر داره که هفته آینده نام نو مقام دیگر جمهوری اسلامی رو به دلیل نقص حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خودش قرار بده. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیران خارجه کشورهای اروپایی نظر خود را در مورد این تصمیم فردا دوشنبه اعلام خواهند کرد. هنوز نام این افراد منتشر نشده، اما در صورت تایید نهایی نام آنها در 22 اسفند ماه اعلام می شود. دادگاهی در آمریکا روز دوشنبه گذشته دو ایرانی را به دلیل نقض تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران محکوم کرد. کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی زن روز 8 مارس خواستار تساوی کامل زنان و مردان در برابر قانون شدند. این تشکل کارگری با اشاره به تبعیض‌های موجود در ایران علیه زنان به ویژه زنان کارگر بر لزوم برقرار شدن دستمزد برابر با مردان در مقابل کار برابر تأکید کرد و گفت زنان باید از حق داشتن تشکل مستقل برای فعالیت‌های اجتماعی و مشارکت در مدیریت جامعه برخوردار باشند. رفع تبعیض در تمامی زمینه‌ها، حذف قوانین مربوط به مسافرت زنان، حمایت‌های قانونی و عملی از زنان در مقابل خشونت‌های خانوادگی و بردگی جنسی، ممانعت قانونی از ازدواج‌های اجباری و ازدواج‌های زیر سن قانونی، ممنوعیت تعدد زوجات و قانونی شدن برابری در استفاده از حق طلاق از دیگر خواست‌های کانون مدافعان حقوق کارگر است. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش اخیر احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران وی را متهم کرد که به طور کامل توسط گروه‌های تروریستی تغذیه می‌شود و از وزارت خارجه آمریکا پول می‌گیرد. محمد جواد لاریجانی در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران سخن می‌گفت، ادامه داد که هیچ کشوری سابقه پاسخگوییش به مسائل مطرح شده درباره حقوق بشر مثل ایران نیست. احمد شهید در گزارش اخیر خودش که 10 اسفند ماه منتشر شد با اعلام اینکه نقض حقوق بشر در 2 گذشته در ایران وخیمتر شده است به مواردی چون شماره اعدام‌ها، اعتراف تحت فشار، برخورد با حامیان حقوق بشر، شکنجه، نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها اشاره کرده است. بوی عیدی، بوی توت، بوی کاغذ رنگی، بوی پنده ماهی دودی وسط صبح نو، بوی یاسم جانماز ترمه مادر بزرگ، با اینا زمستون و سر می کنم، با اینا خستگی مدر می کنم. شادی شکستن قلک پول، وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد، بوی اسکناس تا نخورده دای کتاب، با اینا زمستون و سر می کنم، با اینا خستگی مدر می کنم. فکر پاشو زدن یه دختر چادر سیاه، شوق یه خیز بلند از روی برتهای نور، برق کفش جف شده تو گنجه ها، با اینا زمست دونو سر می کنم، با اینا خستگی مدر می کنم. به یک ستار ساختن با دلک، ترس ناتم گذاشتن جریمه های مدرسه، بوی گل محمدی که خوش شده لای کتاب، با اینا زمستون و سر می کنم، با اینا خستگی مدر می کنم. بوی باغچه، بوی حوض، عطر خوب نسری، شب جمعه پی فانوس توی کوچه گم شدن، توی جوی لاجوردی حواس یه آب تنی، با اینا زمستون و سر می کنم، با اینا خستگی مدر می کنم، با اینا زمستون و سر می کنم، با اینا خستگی مدر. Thank you. درود بر شما ایرانیان مقیم دانمارک. از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. سقوط هواپیما در دانمارک به جان باختن دو نفر منجر شد. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از اکسترابلدا، سقوط یک فروند هواپیمای کوچک در فرودگاه قسکیلده دانمارک که روز چهارشنبه هفته گذشته رخ داد به جان باختن دو نفر منجر شد. این هواپیمای خصوصی کوچک اندکی پس از ساعت 18:30 به وقت محلی هنگام فرود در فرودگاه قسکیلده سقوط کرد. پلیس محلی اعلام کرد این دو نفر که در این هواپیما بودند جان باختند. هویت آنها هنوز مشخص نشده است. شاهدان گفتند این هواپیما پس از سقوط فوراً آتش گرفت. به گزارش اکسترابلدا از کوپنهاگ مقامات پلیس گفتند علت سقوط این هواپیما هنوز مشخص نیست و تحقیقات در خصوص این سانحه به زودی آغاز خواهد شد. کیک های آلوده در فروشگاه ایکیا. فروشگاه زنجیریه سوئدی ایکیا پس از دریافت هشدار درباره گونه ای از کیک های شکلاتیش آنها را از چرخه فروش در 23 کشور از جمله دانمارک بیرون کرد. پس از آنکه کارشناسان بهداشت در کشور چین در این کیک های شکلاتی با بادام به نام کیک با شکلات خرد شده گونه ای باکتری خطرناک که تنها در مدفور رشد می کند را پیدا کردند، شرکت ایکیا تجریح داد از فروش این فراورده در تمامی کشورهای خودداری کند. کلاهبرداری به هنگام خرید اینترنتی در دانمارک افزایش یافت. فیسبوک دنس پرسیس هرچند خرید اینترنتی در دانمارک همچنان در حال افزایش است، برای مثال خرید ایام کریسمس سال گذشته به بالاترین میزان خود رسیده، اما بسیاری از خریداران نیز توسط فروشندگان غیر جدی فریب داده شدند. تعداد شکایت های رسیده به سازمان اروپایی حمایت از مصرف کننده طی دو سال گذشته دو برابر شده. ارزش سهام بزرگترین شرکت تولید کننده انسیلون جهان در دانمارک کاهش یافت. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از روزنامه محلی ارزش سهام شرکت نونو نورتیسک، بزرگترین شرکت تولید کننده انسولین جهان، روز دوشنبه گذشته در پی مخالفت سازمان غذا و داروی آمریکا با تایید دو داروی جدید انسولین 13% کاهش یافته است. دادگاه کوپنهاگ ملی پوش دانمارک را 842 هزار کرون جریمه کرد. دادگاه کوپنهاگ حکم خود را در مورد تخلف مهاجم تیم ملی فوتبال دانمارک اعلام کرد. به گزارش فیسبوک دنس پرسیس از کوپنهاگ، نیکولاس بنتر مهاجم تیم یوونتوس که به علت رانندگی در حین مستی در کوپنهاگ بازداشت شد، باید 842 هزار کرون به عنوان جریمه پرداخت کند. وی به علت نداشتن گواهینامه معتبر 3 سال از رانندگی هر گونه وسیله نقلیه موتوری منع شد. هفته گذشته فدراسیون فوتبال دانمارک نیز بنتن را به علت رعایت نکردن اصول اخلاقی ملی پوشی 6 ماه از حضور در تیم دانمارک محروم کرد. بنتن 25 ساله که به صورت قرضی از تیم آرسنال به یووه منتقل شده است، در حال حاضر در دوران نقاهت مصونیت خود را سپری می کند. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از روزنامه محلی بر اساس گزارش یولن پوستن دانمارک، مایکروسافت ممکن است بیش از 1 میلیارد بدهی مالیاتی به این کشور داشته باشد. این بدهی مربوط به خرید یک شرکت نرم افزاری مالی دانمارک ناویژن از سوی مایکروسافت است. مایکروسافت این شرکت را به مبلغ 1,300,000,000 دلار در ژوئیه سال 2002 خریداری کرده است. سپس حق نرم افزاری برنامه ریزی منابع شرکت و حسابداری ناویژن را به زیر مجموعه ایرلندی فروخته است. خزانه‌داری دانمارک اعلام کرد قیمت دارایی در دومی معامله انجام گرفته بسیار پایین بوده و به مایکروسافت امکان داده که ارزشمند از دانمارک خارج کرده است از پرداخت تعرفه و مالیات برای این معامله اجتناب کند. مقامات دولتی دانمارک اکنون سرگرم پیگیری پرونده علیه مایکروسافت برای پرداخت نکردن مالیات واقعی در واگذاری حق نرم افزار ناویژن به زیر مجموعه این دلشت هستند. تخلیه دانشگاه در پی تهدید به بمب‌گذاری. مسئولان دانشگاه در شنبه گذشته در پی دریافت یک نامه دستنویس تهدید به بمب‌گذاری با هشدار فوری و اعلام وضعیت خطر با دستور تخلیه دانشگاه را صادر کردند. مسئولان دانشگاه با اعلام این خبر به دانشجویان و اساتید هشدار دادند هرچقدر میتوانند از مجموعه دانشگاه دور شوند، هنوز هیچ بمبی یافت نشده است. گونه جدید حشرات به دانمارک حمله کردند. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از روزنامه محلی، هرچه هوا رو به گرمی می رود دوباره سر و کله موجودات موزی همچنان گونه پروانه به نام محاور و سوسک‌های شاخدار آسیایی پیدا شده و گاهی وجود آنها در دانمارک به قدری آزاردهنده است که نه تنها سبب سلب آسایش افراد ساکن در آن محیط می شود، بلکه برخی از آنها مانند سوسک‌های شاخدار آسیایی بسیار خطرناک و نیز آسیب فراوانی می رسند. فرزند پسر از عمر مادر می کاهد. پژوهش صورت گرفته توسط پژوهشگران فنلاندی نشان می دهد میانگین عمر مادرانی که دارای چندین فرزند پسر هستند 8 ماه کمتر از مادران دختر است. جنسیت کودک هیچ تأثیری بر طول عمر پدر ندارد، بنابراین بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی یا موقعیت اجتماعی یک علت بیولوژیکی برای طول عمر مادر پسر تأثیر می‌گذارد. کاهش نرخ ارز خارجی در بازار تهران. گزارشگاه از ایران حاکی از کاهش قیمت سکه ارز خارجی از جمله کرون داماد در بازار تهران است. کرون داماد در آخرین ساعت‌های هفته گذشته در بازار تهران به نرخ 554 تومان برای هر کرون معامله شد. یک کرون دانمارک 554 تومان، یک کرون نروژ 555 تومان و یک کرون سوئد 494 تومان، یک یورو اروپا 4136 تومان و یک دلار آمریکا 3350 تومان. شایان ذکر است نرخ ارز با توجه به مبلغ مورد معامله متفاوت می باشد. و آخرین خبر این هفته دانمارک، هوای دانمارک دوباره سرد می شود. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از پولیتیکن دانمارک سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد از فردا شنبه سازمان هوای سرد سامانه هوای سرد از نوار شرقی کشور وارد می شود و در پی آن شاهد کاهش دما و وزش باد خواهد بود. از این رو طی این مدت دمای هوا در دانمارک بین 10 تا 15 درجه کاهش می یابد. دفروش میکند شرزشو میتپد چشم برو میزند آب روان میشود می صدا میزند شور پا میکند پیر جوان میشود رقص سما میکند خورشید آسمان عشق طلوع میکند بلبل نغم خانش نغم دوباره سر دهد میکده باز میشود تشنه به آب میرسد ابر سیاه میرود یار به یار میرسد باد بهار میوزد مژده که یار میرسد باد بهار میوزد مژده که یار میرسد روز دوم مارس در شهر آهوس در دانمارک برای نخستین بار نوروز سال نوی ایرانی به طور مفصل و همینطور به صورت جشنواره نوروزی در سالن مجهز موزیکوست آهوس جشن گرفته می شود. جمعه 22 مارس از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 23 مجموعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری توأم با موسیقی ایرانی در سالن موزیکوست آهوس. ساعت 12:30 تا ساعت 3 بعد از ظهر در سالن کوچک موزیکوست در رابطه با ادبیات ایران در رابطه با نوروز به زبان دانمارکی توسط آرش عبدی سخنرانی میشه و ورودی رایگان هست. برنامه جشنواره نوروزی در سالن موزیکوست آهوس به طور رسمی ساعت 15 شروع میشه و با سخنرانی شهردار آهوس و شادباش نوروزی شهردار برای هموطنان گرامی، سپس موسیقی ایرانی که اجرای آن توسط فرشاد جمالی داره و سرود ای ایران با صدای جمعی مهمانان ایرانی که در سالن حضور دارند و با همراهی فرشاد جمالی، رقص کردی، هنرنمایی حاجی فیروز، موسیقی و آهنگ کامیلا دیانی که بر اساس شعر خیام تنظیم کرده و کنسرت فرشاد جمالی که ساعت 19:30 در سالن کوچک موزیکوست اجرا خواهد شد. ورودی فقط برای این قسمت از برنامه 250 کرون هست و ساعت 21:30 موسیقی زنده آذری هست که با هنرمندانی از ایران به اجرای موسیقی خواهند پرداخت که رقص و پایکوبی هم خواهد بود. تمام برنامه‌های نوروزی فستیوال نوروز در سالن موزیکوست مجانی خواهد بود، غیر از ساعت 19:30 تا 21:30 که ورودیش 250 کرونه که برای تهیه بلیت میتونید به موزیکوست آهوس مراجعه بکنید. فعالیت‌های جانبی دیگری در سالن موزیکوست آهوس برگزار میشه که شامل نمایشگاه‌های مختلفی است، از جمله نمایشگاه عکس و نقاشی، نمایشگاه کتاب، نمایشگاه فرش و غیره. مسابقه سفره هفت سین در سالن موزیکوست آهوس برگزار میشه. افرادی که تمایل دارن در این مسابقه شرکت بکنن حتما با مسئولان این جشنواره تماس بگیرن که شماره تلفن تماس رو در ادامه برنامه حضورتون اعلام خواهم کرد. رادیو البرز مسئول برگزاری این جشنواره نیست، اما از این جشنواره حمایت کامل خودشو اعلام کرده و هفته‌های آینده در این رابطه بیشتر و بیشتر توضیح خواهیم داد. گفتگویی را داریم با آقای سعید دیانی از مسئولین برگزاری جشنواره نوروزی روز جمعه 22 مارس که از ساعت 1 بعد از ظهر شروع میشه تا ساعت 11 شب ادامه خواهد داشت. در ضمن یادم رفته که بگم رستوران موزیکوست برنامه ویژه غذای نوروزی داره که سبزی پلو با ماهی هست با قیمت 125 کرون. چند لحظه دیگر توجه شما را به گفتگوی ما با آقای سعید دیانی از مسئولین برگزاری جشنواره نوروز 22 مارس در سالن مجهز موزیکوسه در مرکز شهر آهوس که پشت شهرداری آهوس واقع شده توجه شما را جلب می‌کنم. موسیقی در خدمت آقای سعید دیانی هستیم، یکی از مسئولین برگزار کننده جشنواره نوروزی روز جمعه 22 مارس در موزیکوست آهوس. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم آقای دیانی. میخواستم بپرسم چه انگیزه باعث شد که به فکر جشنواره نوروزی بیافتین و برای این مسئله که 22 مارس در موزیک هوست آهوس برگزار میشه از کی در این رابطه با دوستان صحبت کردین و به طور کلی یه توضیح بدین که بعد بپردازم به سوالای دیگه. سلام خدمت کلی هموطنان و دوستان عزیز. از بزرگ شما که انگیزه برگزاری این جشنواره خیلی ساله که در ذهن من بوده، ولی که خب شرایط یه مقدار هم خودم مشغول بودم هم شرایط جوی یه جوری نبود که اینو اون ترتیب مطرح کنیم. پس اینکه بعد از اینکه یه مقدار فراغت پیدا کردم، پارسال این برنامه رو بین چند تا از دوستان در میان گذاشتم که احساس میکردم علاقمندن به این کار فرهنگی و دعوت کردیم از ایشون و جلسات نسبتا زیادی ما گذاشتیم، ولی که به خاطر اینکه هیچ کدومون برای برگزاری همچین جشنواره‌ای تجربه نداشتیم، متاسفانه خیلی از وقت ما تلف شد، بیشتر به حرف گذشت تا اینکه به عمل برسه و برنامه وسیع تر بود، ولی متاسفانه گفتم باز به علت این که وقت ما بیشتر تلف صحبت کردن اینا شد، به برنامه ریزی که لازم بود وقت نرسید. تا اینکه دختر من که از کوپنهاگ به آرهوس نقل مکان کردن و الان تو آرهوس زندگی میکنن، ایشون هم به خاطر علاقه که به فرهنگ و موسیقی و غیر و اینو دارن، وقتی با ایشون در میون گذاشتم علاقه به همکاری نشون داد و به اتفاق دوستان دیگه که میتونم از جمله از کسی که خیلی تشکر کنم، این خانم مرجانه که واقعا جون و دلی عمل میکنه و از بقیه دوستان که ماشاءالله تعدادشون زیاده دیگه زیر چیز نمیشه صحبت بکنیم، همه هم اکثرا اینا رو میشناسن. خلاصه به برنامه فعلا اختصار پیدا کرده به یک روز، جمعه 22 مارس. بله. در سالن موزیک هوست آهوس. بله. خب من آقای دیانی میخواستم در رابطه با فعالیت هایی که در سالن موزیک هوست، سالن انتظار و سالن کوچک موزیک هوست برگزار میشه، بیشتر فعالیت ها ورودی رایگان مجانی هست. میخواستم راجع به این مسئله شما یه توضیح بدید بعد میپردازیم. ما برای اینکه بتونیم هم از ایرانیان عزیز عمومی، یعنی عموما از کل ایرانیان عزیز و هم از دانمارکی بتونیم پذیرایی کرده باشیم و جلبشون کرده باشیم، واسه همین تصمیم گرفته شد که برنامه هایی که تو کافه و تو سالن انتظاری که شما به قول دانماکیفایش اونا رو همه رو مجانی کردیم، به اضافه یه سخنرانی که توسط آقای ارنش عبدی میشه که تحصیل کرده دانشگاه کوپنهاگ در رشته زبان فارسی و به احتمال خیلی قوی خانم سارا ناصری که ماشاءالله یه دختری خیلی جوان و 20 ساله است و در کشف ماده کرمی جهت جلوگیری از ورود اوزون به پوست بدن و اینا اکتشافاتی داشته. ایشون نمیاد به عنوان یه جوان موفق ایرانی یه سخنرانی میکنه از فعالیت های خودش و خودش رو معرفی میکنه و امیدواریم که بتونه جالب باشه واسه بقیه. و از جمله دختر خودم من یک آهنگ گذاشته روی یکی از اشعار خیام و اونم این برنامه رو اجرا میکنه و گروه موسیقی آذری از ایران تشریف میارن با همکاری آذری های عزیز مقیم آرهوس. این برنامه داره شکل میگیره که هم به صورت سولو برنامه انجام بیدن هم برای رقص آذری که توسط مرجان خانم و دوست عزیزمون آقای عزیز و احتمالا خانم دیگه که از ایران میان که ایشون هم یکی از هنرمنده بسیار خوبه در این مورد. و دیگه بعد از کنسرت هم که آقای فرشاد جمالی از تهران تشریف میارن با آقای فریدین خلعتبری که از آهنگسازه خیلی خوب ایرانیه که بیشتر آهنگای زیادی روی فیلم های ایرانی سریال ها و اینا مختلف گذاشته به اتفاق چند تا از دوستان دیگه به اضافه یک گروه زهی دانمارکی جوانان بسیار خوب که با اینا تمرین میکنن و ایشاله برنامه خوبی ارائه میدن چون ما با کنسرواتوری آرهوس یا هنرستان موسیقی آرهوس که به ما خیلی خیلی خیلی در این مورد کمک کردن قول داده بودیم که یه برنامه مشترک بذاریم. به اضافه این گروه که 4 نفر هستن یک نوازنده چنگ یا به قول دانمارکی یا هارپ اونم بهشون اضافه میشه. امیدواریم به برنامه‌ای باشه که همه خوششون بیاد. کلن اگه بخواهیم برنامه رو مطلب کنیم میدونم که از ساعت 12:30 که برنامه شروع میشه و آقای عبدی تو سالن کوچیک سخنرانی میکنه و خیلی دلم میخواد جوانامون رو تشویق کنیم که بیان به این سخنرانی. ساعت 3 بعد از ظهر شهردار قول دادن که بیان و من امیدوارم که تا اونجایی که امکان داره ایرانی‌ها خودشون رو در اون ساعت برسونن چون میخواییم سرود ایران رو اجرا بکنیم و اگر هم جلو جلو تمرین کرده باشن که از همه بهتر. حالا تا آقای فرشاد جمالی رو من ازش خواهش میبرم که به عنوان چیز خواننده اصلی این برنامه رو به عهده بگیرن و خود برنامه آقای جمالی ساعت 19:30 دقیقه است و بلیط هم که برایشون بهای بلیطی که برایشون در برای این کنسرت در نظر گرفتیم 250 کرونه که اگر به حجم برنامه توجه بشه که بیشترش مجانیه این خیلی مبلغ ناچیزی واسه این جشنواره که امیدوارم که دوستان گله نکنن که ما به خدا نکرده گرونه چون واقعا ما چیز کردیم که قیمت رو تا اونجا که میتونیم پایین نگر داریم. برنامه حاجی فیروز هم برنامه حاجی فیروز عزیزم هست که جزو سنت های قدیمیه و همه حاجی فیروز خودمون رو میشناسن و رقصای آذری و احتمال زیاد رقص کردی و اینا هم انجام میشه که اینا همه دیگه برای تنوع برنامه است. از ساعت 12:30 تا 19:30 دقیقه مجانی است. 19:30 دقیقه در سالن کوچیک موزیک هوست، ورودی 250 کرون داره که فرشاد جمالی برنامه کنسرتش رو برگزار میکنه. بعد ساعت 9:30 هم کنسرت آذری هست. که دلشون بخواد برخصن با اون هنرمنده آذریمون که آهنگای شاد میزنن میتونن شادی کنن. بعد دیدم که ویژه وضعی شما اول بشون تصمیم گرفتیم برنامه رو تو موزیک پوست بذاریم. من معتقد بودم که میبایستی یه رنگ و بوی ایرانی هم داشته باشه. از این نظر با رستوران وارد مذاکره شدیم و رستوران حسن نیتشون داد و بالاخره به این توافق رسیدیم که اینا سبزی کوکو و ماهی لکس و برنج که اون طوری که چون از جایی که خودشون اتمنان نشتن که بدون چه بتونن سبزی پلور خوب در بیارن شد برنج با زعفران و سالاد و غیره که تو صفحه تو اینترنتی ما هست میتونین مراجعه کنین و قیمت 125 کرون میفروشن که دیگه اینم باز اگر آدم در نظر بگیری که رستوران درجه یک شهره و محیط جالب و قیمتش مناسبه. فعالیت هنری جشنواره نوروزی غیر از مسائلی که مطرح کردین، مسابقه سفره هفت سین، نمایشگاه کتاب، نمایشگاه عکس و نقاشی، نمایشگاه فرش آقای دیانی، نمایشگاه ابزار آلات موسیقی ایرانی است. رابطه با سفره هفت سین مسابقه هست که اینو مطرح کنیم. والا واسه این که باز تنوع ایجاد بشه واسه دانمارکی‌ها که میان برای بازدید این جشنواره، خیلی دلم می‌خواست که 10 تا میز توسط ایرانی‌ها که فکر می‌کنن که ذوق و هنرشون دارن که یه میزه جالب هفت سین ایجاد بکنن که ما اینو در مسابقه بذاریم و بهترین هفت سینی که انتخاب میشه زیباترین هفت سینی که میشه پس هاشون یه جایزه کوچولو در نظر گرفتیم که خیلی امیدواریم که این 10 تا میز و دوستان بیان هر چیز زودتر اعلام کنن که ما واسهشون رزرو کنیم. در رابطه با جشنواره نوروزی 22 مارس موزیک هوست آهوس، شما در این رابطه هم وبسایت اینترنتی درست کردین هم تو فیسبوک هستین، اینو اعلام بکنین. فیسبوک ما که همون پلاسش که نوزاره، شما وقتی بزنین رو صفحاتون میاد و صفحه اینترنتیمون هم www.persiskinuga.deco که تمام برنامه تو اون مشخص شده. بعد آقای دیانی، شماره تلفن که میتونن اسپانسر برنامه بشن مال نوروز و همینطور در رابطه با اطلاعات بیشتری میخوان از طریق تلفن کسب بکنن، با چه شماره تلفنی تماس بگیرن؟ از بزرگ شما که دوستان که علاقمندن اطلاعات بیشتری داشته باشن، خود من در خدمتشون هستم. شما تلفن من هست 23 60 41 71 و شماره تلفن دخترم کمیلا 22 87 16 04. از کنم یه دور دیگه من تکرار میکنم 22 87 16 04. میتونن تلفن بزنن و اون اطلاعاتی که بخوان ما با کمال میل در اختیارشون بذاریم. امیدوارم که جشنواره نوروزی برای نخستین بار در شهر آهوس برگزار میشه روز جمعه 22 مارس از ساعت 12:30 تا 11 شب. امیدوارم جشن خوبی باشه. در پایان اگر صحبت ناتمامی هست در خدمتتونیم. تنها تمنایی که من از کلیه دوستان دارم، کلیه ایرانیان با هر مذهب و با هر مسلک و با هر اندیشه و ایده‌ای که دارن، ما از ایشون استقبال میکنیم و دلمون میخواد همه شرکت کنن و این متعلق به همه است، به هیچ کس ارجحیت به نسبت به کسی دیگه نره و از خود آقا مصطفی هم که محبت کرده در سنگ تمام برای ما تبلیغ میکنه نهایت تشکر دارم. صدای زنگ آتشکده یا آنگونه که خودشان آن را می نامند درب مهر در آستانه نوروز. پارسیان یا همان زرتشتیان هند در هر کجا که باشند به آیین و سنت‌های باستانیشان پایبندند. حتی در اینجا یعنی شمال کالیفرنیا. درب مهر برای پارسیانی که دور از وطنشان هستند علاوه بر عبادتگاه یک مکان آموزشی نیز محسوب می‌شود. برای همین بیشتر شرکت کنندگان در مراسم امروز کودکان هستند. دعایی که موبد می‌خواند تندرستی نام دارد که به مناسبت نوروز خوانده می‌شود. من برای تندرستی، رفاه و کامیابی جامعه زرتشتیان در تمام طول سال جدید دعا کردم. همچنین دعا کردم که در دنیا صلح برقرار باشه. از اونجا که ما زرتشتیان هند از ایران مهاجرت کرده ایم، در این دعا از سرزمین مادریمان هم یاد می‌کنیم. پارسیان در واقع ایرانیانی هستند که پس از حمله عرب مسلمان به ایران حاضر به پذیرش اسلام نشدند و به هندوستان مهاجرت کردند. همزیستی در کنار مردم هند بر فرهنگ آنها تأثیرات زیادی گذاشته است. این تأثیرات در مراسم نوروز نیز به خوبی مشاهده می شود. به این نگاه کنید. این یک استنسیل کوچیکه. ما داخل این گچ می‌ریزیم و در ورودی رو تزیین می‌کنیم. و بعضی از آداب و رسوم هندوها رو هم گرفتیم. هندوها هم همین کار رو انجام میدن. این تصویر ماهیه که نماد زندگیه. بعد از تزیین در ورودی، نوبت به چیدن سفره هفت‌سین یا همان سفره نوروزی است که البته با سفره ایرانیان تفاوت‌هایی دارد. ما سفره نوروزی رو طبق آفرینش اهورامزدا میچینیم. نخستین چیزی که اهورامزدا آفرید فلز بود. هر آفرینش نماینده یک امشاسپند نیز هست که وظیفه‌اش نگهبانی از آن آفرینش است. امشاسپندی که از فلز نگهبانی میکند شتروویه نام دارد. طبق آموزه های زرتشتی اهورامزدا پس از آفرینش فلز به ترتیب آب، خاک، گیاه، حیوان، انسان و در نهایت آتش را آفرید. این مخلوقات یا خود و یا نمادی از آنها در سفره نوروزی پارسیان قرار می گیرد. ما نمیتونیم یه حیوان رو توی سفره نوروز بذاریم. میتونیم جمشید؟ نه. به جای حیوان چی میذاریم؟ شیر. درسته. تصویری از زرتشت، اوستا یا همان کتاب دینی زرتشتیان، آینه، شراب، سکه و میوه از دیگر چیزهایی هستند که پارسیان بر سر سفره نوروزیشان میگذارند. طبق آخرین سرشماری که انجام شده در حال حاضر حدود 1000 پارسی در شمال کالیفرنیا زندگی میکنند که این افراد سعی میکنند تا آداب و رسوم و اعتقاداتشون رو به نسلای بعدیشون هم منتقل کنند. کلاس آموزشی که امروز برای کودکان در نظر گرفته شده به نوروز و سفره نوروزی ارتباط دارد. کاشتن سبز. نوروز یعنی چی؟ نوروز یعنی سال نو، یعنی روز جدید. چرا ما سبزه می کاریم؟ چون در گذشته های دور ایرانی های کشاورز بودن. وقتی سبزه رو میز میذاریم به این معناست که از اهورامزدا تشکر میکنین برای محصول خوب و اینکه سال آینده محصول خوبی داشته باشین. پایان بخش کلاس یک عکس یادگاری در کنار سفره نوروزی برای ثبت خاطرات و آنچه که امروز آموخته شده. احمد رضا کاظمی، سن حوزه، آمریکا. شبای تاری تو صد تا فصل سرما گل همیشه بهاری گل همیشه بهاری میدونه خاتونه میکنم دوباره روزم سونه به مل گرونه طاقت دوری تو نداره عبرای سیاه بین خونه ها دیوار ستون میذارن از دل تنگ ما گاره قشنگم این باری خبر نداره برمار آقانیو سرمار آقانیو دیوار انتظارا بزن طرف رو بیا خونه خبر نداری ماه شبای تاری سرت بسته سرما گل همیشه بخار برنامه امروز رادیو البرز رسیدیم. از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم که این برنامه را همراهی کردید تا این لحظه. یادآوری میکنم که جشنواره نوروزی 22 مارس روز جمعه که از ساعت 12:30 تا 23 ادامه خواهد داشت، حمایت از این جشنواره وظیفه ایرانیان مقیم شهر آهوس است. برنامه فرهنگی هنری مختلفی در جشنواره نوروزی روز جمعه 22 مارس در سالن مجهز موزیکوسه در مرکز شهر آهوس برنامه متنوعی را در نظر گرفته شده که شما برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های آقای سعید دیانی مسئول برگزاری جشنواره نوروزی 23-60-41-71 تکرار میکنم 23-60-41-71 و یا با شماره تلفن خانم کامیلا دیانی 22-87-16-04 تکرار میکنم 22-87-16-04 میتونید تماس بگیرید، اطلاعات لازم و در رابطه با جشنواره نوروزی 22 مارس در سالن موزیکوسه آهوس اطلاعات لازم رو کسب بکنید. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. شادی، سلامتی و پیروزی شما آرزوی قلبی من است. بدرود تا شنبه ساعت 8 بامداد که در خدمت شما خواهیم بود با برنامه متنوع نوروزی رادیو البرز. در گلزار ما این فصل کرده است. چرا مطرب نمیخواند سرودی؟ چرا ساقی نمیگوید درودی؟ چرا در هر نصیبی بوی خون است؟ چرا زلف بنفش لاله گون است؟ چه آفت راه این هامون گرفته است؟ چه دشت است این که خاکش خون گرفته است؟ مگر خورشید و گل را کس چه گفته است؟ که این لب بسته و آن رخ نهفته است. بنگر این صحرای غمناک که هر سو کشته ای افتاده بر خاک. بهارا بنگر این کوه و در و دشت که از خون جوانان لاله گون گشت. هنوز اینجا جوانی دلشین است، هنوز اینجا نفس را آتشین است، هنوز اینجا جوانی دلشین است، هنوز اینجا نفس را آتشین است. اگر خود عمر باشد سر برآریم، دل و جان در هوای هم گماریم، میان خون و آتش ره گشایی، از این موج و از این طوفان برآیی، میان خون آتش ره گشایی، از این موج و از این طوفان برآیی.